بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترين بيلي موز رمضان مكو الفموجة من أربعين بيلي كدرس الكتاب مختصر صحيح مسلم للإمام عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله أبي محمد زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى. تندلين كتاب الإيمان تدفكية قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم، أي في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني. الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. الحمد لله. حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، أنا عبد الله بن عمرو بن العاص شوائك زمونز ويا صحابة قبل ببياك عبد الله عن بين عمرو بن العاص alioa akiwa na miaka 13 umri wake، akamzaa Abdullah. Ikawa tofauti katika umri baina yeye na babake ni takriban miaka 12 ama zaidi. Alikuwa akitembea na babake, watu wakifikiria ni ndugu, kini mtu na baba yake wamepishana na miaka michache kama hiyo. وهو من المكثرين كما صحابه لبكي حديث نيجي زمتوم صلى الله عليه وسلم. أيرز حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم. تلا أي قرأ، ثم صلى الله عليه وسلم أليسوما في إبراهيم، أي في سورة إبراهيم أو في مقالة إبراهيم. ثم أي آية كتك سورة إبراهيم أو كتك منين أليو يسيم إبراهيم أليو يتاج الله سبحانه وتعالى كتك قرآن أليو موما الله سبحانه وتعالى أمو يبوشي يينا وتتواكي كتك مانا نكوابود مسنام كسيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، الضمير يرجع إلى الأصنام المذكورة في قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن، أي الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، ومن kwa sababu ya kupotea wengi katika watu. Ibrahim al-Khalil amuomba Allah amuepushe yeye na watoto wake kutokamana na kuabudu masanamu kwa kukhofia kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Faman tabi'ani fa innahu minni, ay man tabi'a da'wati fa innahu min ummati, mwenye kunifuata mimi na hii da'wa ninayomlingania basi ni katika umma wangu. Ila akhir al-aya, qala wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wa qala 'Isa 'alayhi salam, in tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk. Na 'Isa 'alayhi salatu was salam sema, in tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk, in tu'adhibhum fa innahum yastahiquna dhalik. Li'annahum 'ibaduk wa 'abadu ghayrak. Ukiwaadhibu wastahiqu kuadhibiwa kwa sababu ni waja wako, wakaenda wakamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa ni manasara. Kesho siku ya kiyama, Isa alayhi salatu wassalam atakanusha ile ibada waliompelekea yeye basi na Allah subhanahu wa ta'ala. A anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, qala subhanak. Isa, wewe uliwaambia hawa watu wakuchukulie wewe na mama yako ni miungu wawili pasi na Allah wanaoombwa. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimta, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, innaka anta 'allamul ghuyub, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budallaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Mpaka kafikia kusema, in tu'adhibhum fa innahum 'ibad, ukiwaadhibu ni waja wako, ni waja wako tena wakaenda wakakushirikisha, kwa ukiwaadhibu wastahiqi kuadhibiwa. Wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposoma hizi aya, farafa'a yadayhi, akanyanyua mikono yake juu. وقال اللهم أمتي أمتي, أي اللهم ارحم وارفق بأمتي, أي ملوانغ ورحيم نوم بولك أموانغ. وبكى كشاكري متوم صلى الله عليه وسلم. فقال الله يا جبريل, الله سبحانه وتعالى قم بأي جبريل, اذهب إلى محمد فاسأله ما يبكيك وربك أعلم. الله يوجيه سبابه ليمليز أمتون صلى الله عليه وسلم. كما أنبيا جبريل نندا كما أوليز محمد كتبياني جمليز. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله, جبريل عليه السلام أكاجك أمتون صلى الله عليه وسلم أكما أوليز كليكنا جمليز. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. ثم صلى الله عليه وسلم, فأتاه جبريل عليه السلام فسأله, فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. ثم صلى الله عليه وسلم كما إليزا كلا لجوك سيما نسبب ياك نا الله يوجي وزيدي kuwa mtume sallama kwa nini adilia. Faqala Allahu, Allah akamwambia Jibril, ya Jibril, ewe Jibril, idhhab ila Muhammadin faqul, nenda kwa Muhammad umwambie maneno haya, inna sanurdhika fi ummatika wala nasuka, hakika sisi tutakuridhisha katika umma wako, wala nasuka, أي ولا ندخل عليك حزنا ولا تتكتي وزوني يوكيل تكتوفاني أمواك. هذه حديثنا فوائد نينجي سانا لنياك. من هذه الفوائد كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ukamilifu wa huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya umma wake na ihtimamu kubwa aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya umma wake. Hatta baka sallallahu alaihi wasallam ba'dama tala talaba akhawayhi Ibrahim wa Isa alayhim assalam liaqwamihima, mpaka akalia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposoma maneno ya Ibrahim na Isa alayhi salatu wassalam kwa yale waliokuwa wakiwaombea jamaa zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo hapo akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kunyanyua mikono yake akimuomba Allah awasamehe umma wake. Allahumma ummati ummati. Fi alhadith dalalatun ala istihbab raf' alyadayn 'inda ad-du'a. Kadhalika katika hii hadith kuna dalili ya kuwa yapendekezwa mtu kunyanyua mikono yake anapoomba dua, isipokuwa katika sehemu ambazo imepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa aliomba dua na hakunyanyua mikono. Hapo itakuwa sio sawa kunyanyua mikono, kama kwa mfano katika khutba ya Jumu'a Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiomba katika khutba ya Jumu'a alikuwa akiashiria kwa kidole, hakuwa akinyanyua mikono. Kwa hiyo kwa mfano khatibu akaomba dua juu ya mimbar, si sawa wewe uliyekaa chini kuinua mikono hivi, bali itikia bila ya kunyanyua mikono. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hanyanyui mikono anapoomba dua katika khutba ya Jumu'a, isipokuwa ikiwa aomba mvua istisqa, na hapa alikuwa akinyanyua mikono juu kabisa, kwa maana hakuwa akinyanyua hivi, akinyanyua mikono yake juu kabisa hivi. Sasa hapo ndio utanyanyua mikono, tena si hivi, utanyanyua mikono juu. Na kilichothubutu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kunyanyua mikono kwenye dua, sigha ya kwanza ni kushikanisha viganja vyake namna hii, ikawa ndani ya viganja vyake kuelekea juu kwa pamoja, kisha akileta kifuani mikono yake. Yani hii yaonyesha namna gani wahitajia. Na ni makosa baadhi ya ikhwa wakiomba dua mwana mkono mmoja uko kando, mmoja uko kando, na wengine waomba dua kwa hivyo tahabari hana. Hii dua ya akhi, Mtume sallam hakuacha mpaka kunyanyua mikono. Ametufundisha usinyanyue mikono ovyo ovyo, alikuwa akikunja mikono pamoja akileta kifuni. Kadhalika thabata an nabi sallam annahu kana yughatti wajhahu, pia imethubutu alikuwa akiomba dua akifunika uso wake kwa mikono yake, viganja vyake viwili akifunika uso wake wakati aomba dua au anyanyua, au ikiwa ni mvua basi anua mkono juu hivi, nyanyua juu hivi. Hasa nyingine zile hazimu, zile nyingine zile hazimu, kama ni mkono weka huku mkono, kuna ngine atia dua bwana, atia dua bwana, kama mbaye apokea ninio kitu ambacho takina la dua. Hii yataka ihtimam, lazima katika kuomba dua uwe na hudhuru alqalb, moyo wako uwe pale. Wala usiwe uomba dua na wewe uko mashughuli na vitu vingine. Akhi, hadha Allah subhanahu wa ta'ala, lazim an tu'adhim, la budda an tu'adhimahu. Kwa uwezi kuwa uomba dua, kwa mfano mtu uomba dua wewe waitikia kisha basi lete hiyo fanya hivi, lazima akili yako moyo wako uwe pale wakati wa muomba Allah subhanahu, hudhurul qalb. Na hii ni katika sababu kubwa za Allah kukubali dua yako, kwa sababu Allah subhanahu la yastajibu liqalbin lahin, haitiki maombi ya mtu ambaye moyo wake uko kwingine na huku amuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. Hata wewe pia ikiwa walillahi almathalu al-a'la, mtu azungumza naye hata kuangalia shughuli kana mambo mengine, eh bwana wasema nini wewe, hata kushughulikia sitakwenda zako mshu. So huyu ana ihtimam hili jambo wala hana haja. Mara ngapi wewe ushaudhiwa na mtu namna hiyo, ukaenda ukafuata jambo lako la muhimu la mazungumzo, akawa azungumza na wewe mtu ataka kushughulikia, wala hana habari na wewe, waudhika, sio vipi kitendo hiki unataka kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala? Yani bimaana umetosheka sana wewe kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala? La, ono moyo wako waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. في الحديث البشارة العظيمة لهذه الأمة من الله سبحانه وتعالى بقوله إنا سنرضيك في أمتك ولا نصرك. كتك هي حديثي كنا بشارة كبوة وهو أمة هو الله سبحانه وتعالى أمم بيهم تمواكي صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك wala nasuk, hakika sisi tutakuridhisha ewe Muhammad katika umma wako, wala hatutakutia huzuni. Wala nasuk, hapa kuna ziada ya taakid, kutilia mkazo kuwa hatutakuhuzunisha kwa kutimiza kuliko kuridhisha ewe Muhammad. Na hii ahadi yaafikiana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yaafikiana na hii aya na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa kile ambacho kitakuridhisha. Kwa hii ni bishara kubwa kwa ummati Muhammad. Kadhalika fi alhadithi bayanu 'idami manzilati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, bainishiwa utukufu wa cheo cha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma kubwa alizokuwa nazo Mola wetu juu yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama, arsala ilayhi Jibril wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam liyanzura ma alladhi yubki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alikuwa yuwajua kile kinachomliza mtume sana, lakini akamtuma na Jibril, nenda kamuulize, kuonyesha namna gani ana cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pengine mtu aweza kuuliza kwa hikma gani Allah subhanahu wa ta'ala amtuma Jibril wakati Allah yuwajua. Lakini amwambia Jibril, nenda kamuulize Muhammad sallam kitu gani ambacho kinachomliza. Wanaovioni wataja kuna hikma ndani yake, huwa idhharu sharafi nabii sallallahu alayhi wasallam, ni kudhihirisha utukufu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa Allah adhihirisha utukufu wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kwa kumtuma Jibril alayhi salam kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kumuuliza. Kadhalika fihi bayanu al-adab ma'a Allah subhanahu wa ta'ala fi ad-du'a, kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala wakati mtu anapoomba dua. Angalia Isa alayhi salatu wassalam alipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akasema in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, ni waja wako ya Allah. Bi maana ukiwaadhibu huja wadhulumu, wastahiki kuadhibiwa, kwa sababu anayemkosea bwana wake huyu astahiki kuadhibiwa. Kwa huja wadhulumu kwa sababu ni waja wako, wewe ndiye wajua zaidi hali zao. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kuna vile utakavyowafanya ya Allah ni waja wako, ukiwaadhibu kwa kuwa wastahiki kuadhibiwa ni waja wako, na ukiwasamehe bado pia ni waja wako ya Allah. Na hii ni adabu kubwa ambayo Isa alayhi salatu wassalam ameiweka katika hii dua aliyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. دعوة يمتوم صلى الله عليه وسلم لبوانزا إلكوا إمزنقوك ونبيئة yote ni kufur na shirk mwanzo mpaka mwisho. Wakana dukhulu fi dini al-islam amran shadidan, wakati ule ilikuwa mtu kuingia katika Uislamu ni jambo zito sana, si jambo dogo. Thumma kanat al-hijratu ila al-madinati ikhtibaran sa'ban yudhafu ila shiddati ad-dukhul fi al-islam. Kisha ikawa hijra ya watu kwenda Madina kwa Mtume sallam ni mtihani mwingine pia mgumu juu ya mtihani wa kuingia katika Uislamu. Kwa nini? Fa fiha tarkul awtani wal amwal, ni kuwa mtu aacha nchi yake, aacha mali yake. Wa mufaraqatul ahl, na wawacha jamaa zako kule nyuma ikiwa wamekufuru. Walidhalika كان جزاء الهجرة عظيما، صويك ومليب الهجرة لمكوب سانا بلي الله سبحانه وتعالى. ليو واكو كتك الإسلام أمباو ندوتو ياو كوبوا نكويندا كتك دول الكفر، وكي أنغاليا كتك أوباندي ودنيا كوا تفايدك يكاو متو ندوتو ياكي كوبوا ينيند كتك دول الكفر. Hivi muonaje ingelikuwa leo ndio watu wafanye hijra kwenda Madina leo? Mfano tu kusema, ukaambiwa wacha majumba yako, wacha mali yako, wacha watoto wako ikiwa hawakutaka kusilimu na kukubali dini, wacha kila kitu nenda Madina. Mufikiri watu wangapi wangelikwenda? Alafu mtasema masahaba, achana na masahaba. Masahaba waliacha mali zao, waliwacha jamaa zao, waliwacha watoto wao, wengine waliwacha wake zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakafanya hijra wakaenda kwa Mtume sallam ndani ya Madina. Na huku ni kujitolea kukubwa sana. Wapo katika masahaba ambao walikuwa na mali, akaenda Madina akawa min ashabi suffa, sufur, hana kitu, alala msikitini, hana isipokuwa ile nguo aliyovaa, كما صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه. نا wengine wengi katika masahaba ambao makuraish waliwadhulumu na kuchukua majumba yao na mali zao, wakaondoka wakaacha kila kitu kwa ajili ya Allah. Huu ni mtihani mkubwa sana. وفي هذا الحديث يخبر الطفيل ابن عمرو رضي الله عنه انه قال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ أي هل ترغب في أن تأتي حصنا حصينا قويا وفيه منعة، أي موانع تحميك من الأعداء، وهو حصن كان لقبيلة دوس في الجاهلية. قبيلة لدوس اليمن وقت وجاهلية ولكوانا نغومي كبوة سانا، na ngome zilikuwa zikitumika kwa ajili ya vita, kama vile muona hapa Fort Jesus, sio? Umeona bwana, hebu chukulia wakati ule mtu akiwa ndani ya jumba kama lile adui gani anaweza kumfikia ikiwa mlango umefungwa? Jumba refu, nani anaweza kufika? Kwa huyo sahaba akamwambia ya Rasulullah, sisi tuna ngome kule ina nguvu sana, waonaje tukuchukue sisi ufanye da'wa kule kwetu, tutakuhami, tutakulinda, kama vile walivyosema nani, Ansar. فرفض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تم سلم الجامب أكلكتا. وهذا لما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل نجامب أنبل الله لك وشلك ديريا وجعله ذخرا للأنصار إليك والله فضل عم وتكي وتوى مدينة الأنصار بأن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إليك والله أشبانك ومتم سلم أتفني هجرك وإلا مدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو. متوم سلم الطفيل هجرة إلى مدينة. الطفيل بن عمرو أكم فوات متوم سلم مدينة. وهاجر معه رجل من قومه. كنا بنا موجك كجماعة ذاكي. وكفني هجرة فموجنا إيه وكأنه مدينة. فموجنا هو صحابة الطفيل بن عمرو. فاجتووا المدينة أي فكرهوا الإقامة في المدينة ولم يناسب جوها أبدانهم. إليها ليهيوا يا مدينة هاي كلنغانا نميلياه وكتشكيا كلكوجة مدينة وصابوا إلي حالي مراضي ولكونا نمدينة ونوويزا كويليزا ولي أنبوا ميواي كويشي إكيجة بريدي بريدي نيكيجة جوتو جوتو كساو ساو. Ikija baridi utajua hapa kumeingia baridi. Kwa sio kila mtu yamnasibu ile hali ya hewa ya Madina. Lakini anayesubiri katika hali ile ana ajiri kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na masahaba walisubiri pamoja na hali nzito aliyokuwa nayo. Famarida yule sahibi yake sahaba Tufail ibn Amr akapatwa na maradhi kwa sababu ya hali ya Madina. Fajazia alipopatwa na maradhi, asabahu alkhawf walittirab, akapatwa na hofu akawa hana utulivu. Fa akhadha mashaqisa lahu faqata'a biha barajimahu. Mishqas sahmun fihi naslun arid, ni mshale ambao kile kichwa chake ni kipana. Ule mshale huyu bwana akachukua ule mshale kwa sababu ya maradhi yalimzidia, kisha faqata'a biha barajimahu, hii mafasil al-asabi, akajikata hizi sehemu hizi za joint ya nini ya vidole vyake, akajikata na ule mshale. Kwa nini? Ili damu itoke nyingi afe, amekosa subra. Kwa huyu bwana akafanya nini? Sema akajiua. Kata akajiua. Nasema katika riwaya nyingine, fashakhabat yadahu hatta mat. Kwa hivyo alipojikata ile damu ikatoka mpaka akafariki. Fa akhadha hadidat as-sahm at-tawila faqata'a 'uqada asabi'ihi fasalat daman hatta mat. Kajikata hivi viungo vya vidole vyake kwa nyuma, damu ikatoka mpaka kafariki. Wa kaanahu qatala nafsahu wa hiya kabiratun min al-kaba'ir. Mtu kujiua nafsi yake ni dhambi katika madhambi makubwa, wala hili halimtoi mtu katika Uislamu. Faraahu at-Tufail ibn Amr fi manamihi, faraahu wa hay'atuhu hasana. الطفيل بن عمرو هاي اللي جنبه لو اذا كتوكيه mtu akalala akamuota yule ambaye alifariki. Na nina maelezo ya wanaovioni swala hili, wakati mwingine laweza kuwa ni kweli kama tutakavyoona hapa kuwa kweli umemuota yule aliyefariki, na wakati mwingine huhusia haswa akasema kuna jambo fulani nataka unifanyie. Na hili limetokea kwa baadhi ya masahaba, kama wakati Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu arda, baada ya vita walipopigana masahaba dhidi ya wale waliofanya ridda, wako katika masahaba ambao waliuawa katika vile vita, nitoka jina lake sahaba, akaotwa na mmoja katika masahaba akamwambia, kuna bwana fulani amechukua kitu changu fulani, amekiweka mali fulani, sitaki kiwe pale, toweni mpeleke mali fulani. Mtu anaweza kusema ndoto. Sahaba akamwambia Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, mimi mmota Ibn Shammas anieleza jambo kadha wakadha wakadha, nenda kaangalia. Akiangalia ni vile vile alivyomweleza, kile kitu kaonekana pale. Kwa hiyo hizi ni qara'in ambazo zinaonyesha kuwa ile ndoto ni ya kweli, pamoja na kuwa sio kila ndoto unaomuota yule aliyefariki kuwa ni ya kweli. Inaweza kuwa mtu labda amemkumbuka mtu akamuota tu, lakini wakati mwingine ni kweli. Allah subhanahu wa ta'ala hujaalia hili jambo. Kwa Tufail ibn Amr akamuona kwenye ndoto yule mwenzake katika hali nzuri sana, amevaa vizuri, ana sura nzuri. Waraahu mughatiyan yadayhi, lakini akamwona amefunika nini, kama kutia mkono mfukoni mfano hivi, hataki amuone nini mikono yake. Faqala lahu ma sana'a bika rabbuk, Tufail akamwambia, Allah amekufanya nini wewe, ulipofika kwake alikufanya nini? Faqala ghafara li bihijrati ila nabiyhi, Allah alinisamehe mimi kwa ile hijra niliyoifanya kwenda kwa nani, kwa Mtume sallam, kuonyesha ajira yake kubwa. Wa hadha yadullu ala husni aljazaa min Allah ala alhijrati ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na hii ni dalili ya kuwa Allah amewalipa vizuri wale waliofanya hijra kwenda kwa Mtume sallam. Sasa ikiwa huyu amefanya kabira min kabair adh-dhunub mpaka kutafuta sababu yeye kuondoka duniani na Allah amemsamehe, waonaje Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na wengineo katika masahaba, watakuwa katika daraja gani? Yule bwana akamwambia Tufail kwa Allah subhanahu wa ta'ala amenisamehe kwa vile nimefanya hijra kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna Allah akrama hadha ar-rajul wa ghafara lahu dhanba qatlihi li nafsihi, Allah akamkirimu huyu bwana mpaka akamsamehe dhambi yake kujiua. Faqala at-Tufail kamaona ameficha mikono yake, mali araka mughatiyan yadayk, mbona nakuona umficha mikono yako? Qala qila li lan nusliha minka ma afsadta, ay lan nusliha yadayka allatayn qata'tahuma 'inda faz'ika wa 'adam sabrika, Allah subhanahu wa ta'ala aliniambia kuwa hatutakutengeza kile ulichokiharibu mwenyewe. Wewe ulijikata mwenyewe mikono yako ulipokosa subra, na kusamehe, lakini hili sikutengenezi, mkono wako utabakia hivyo hivyo pamoja na kuwa wewe nishakusamehe. Yule bwana akamweleza At-Tufail ibn Amr. Faqassa At-Tufail ar-ru'ya 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, At-Tufail akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamweleza ile ndoto aliyoota Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia huruma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na rahma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya umma wake. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, Allahumma wali yadayhi faghfir, Allahumma wali yadayhi faghfir, ay faghfir li yadayhi ma fa'alatahu, na mikono yake pia yasamehe kwa kile kitendo kilichofanywa na mikono yake, msamehe ya Rabb, yani mrejeshe mikono yake kama kawaida. وفي الحديث بيان عظيم أجر الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. في حديث تونا فضل كوب يمتك فني هجرة أكغور ميجي كفر أكينك تكميجي كإسلام كنا فضل كوب مريء الله سبحانه وتعالى. وفيه بيان أن الله يغفر لمن يشاء من المؤمنين كذلك فتبين شيوك الله humsamehe anayemtaka katika waja wake waumini. Kwa ikitokea kwa mfano mtu amejiua, na hiyo wanaovioni hutaja kuwa yajuzu kumswalia na ni Muislamu hajatoka katika Uislamu, kwa usije ukamhukumia kwa basi amejiua huyu motoni, khalidan mukhalladan fiha, pamoja na kwa zimekuja adilla za kuonyesha makamio makali kwa yule atakayejiua. Lakini tusema kuwa ni kabira min kabair dhunub, haimtoi mtu katika Uislamu. Allah akitaka atamsamehe na akitaka atamadhibu kwa kadri ya dhambi aliyofanya, kisha mwisho wa watu wa tauhid ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu.